نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون د الله نوم ډیر خوږ دی خدا سه خوږ نه دی لکه چینی او غبین زګر دې سونو خوږواله لږ وخت وی او بیانې او د الله د نوم لذت او خوان چکلا د انسان زړه تراشی هغه بیا نه لري کی دیو جن حدیث د بخاری کی رازی اول کې ابتدا کی چره غل روم بادشاہ د ابو سفیان نا تپوسو نکلیو پیغمبر پاک په حق کې ځکه خطوه تر رسیدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روم بادشاہ ته چې اسلام قبول کا نو بچ بشي کله چې خط یې وکوتو نو هغه باندې اثر وشو نو بیا لانو کو چې کده د عرب ملک نا سوکرا غلی دی روم تا نو رېولې چې مونږ ته نا تاسو نو کو دې سړی په حق کې د الله شانو چې ابو سفیان سره د مرګرو نا په دا موقع کې روم تر اغله او د خپل دنیایي رزق او تجارت ته پاره اغیرالو هرقل تکیناستو اغل عربی نورتلا ترجمان یکینو او داغه په ذریعہ واسطه تپوس کئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې چایا د دمو شرانو کې څوک پیغمبر تیر شوی دی ابو سفیان بوینا آیا د دمو شرانو کې څوک بادشاہ تیر شوی دی ابو سفیان بوینا آیا دی پیغمبر چری دروغ ویلی دی ابو سفیان بوینا اے دی پیغمبر چې تاسو سره کله وعده کړی دا نو فای کړی دا او کنه پاره کې سغداری ابو سفیان وی چې نا اوس یې مون سره یو وعده کړی دا دله سوکالو نو نشو ویل چې په دې کې با وفاو کیو کو بی وفای وو کی بیا کله چې ابو سفیان مسلمان شروع ستو بیا هغه وی چې کاش چې دا خبره مانوې کړي وزا وخت په کفر کې وما او زما زړه کې د پیغمبر سره عداوت او دشمنی و دا خبره مې دخلي نو خطا چې اوس یو زمونږه د هغه مین کې یو وعده شوی ده پتن لگی چی دی که با وفاو کی و که بی وفایی باو کی چی دا ماولی وی بیا خپاو وی دا قیو خبر زمان پکی تو پیغمبر پشان کی نقصان شوی دی دیم تی تپوس کلیو چی دی پیغمبر سرا دغه عربو سرداران او مالدار خلق مرګره او کنا جزان غریبان ابو سفیان وی غریبان خلق دي اجزان مالدار خواجت نشته خدای ته دیم تنه تاسو کړو چې د مرګري ډیریږي او کمیږي ابو سفیان وی زیاتیږي دیم ته تاسو کړو چې په دبان نیسو کی مان راوړي نو بیا پکې څه شک شوبه پیدا شوی دا ورستو شوی دی ابو سفیان وینا نو مطلب مې دی کې و لست په سونه کړیو امام بخاری کې لیکلی چې وکذالک الايمان اذا خالطت بشاشت القلوب دغه سې ایمان شان دی کله چې زړونو کې د دې هغه خوګوال راشي نو بیا نه لری کیږي دا مطلب چې د الله نوم خوګ دی جدا خو غواله کوم زله تراغه نا بیا نلری کی تر مرګ پورې ځکه نبی علیہ السلام سره داغه حدیبیه په صلح کې دا خبره شوې و چې کافرانو ویلو د مکه چکو زمونگنا سوک درغی و حجرتی او که مدینی تا نتبه واپس که او که مدینی نا سوک راغی دل تا نو بس کلی تراغی نو مونگ بین واپس کو دا سه نوری خبری کلوی چی اغا دا صحابه و دا برداشت نباروی چکما صلح نامه او عهد نامه لیکلا نو سر کې پکې کلمه لیکلو چې بسم الله الرحمن الرحیم نو کوم مشر چې د مشرکانو طرف نه او د جرګي عروین مسعود ثقفی ناغوی چی دا کلمت لری کام کدا کلمامو منلے نبی آتا سرا دشمنی ولی کو کلمہ دی پکی نئی بے چوکاتن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم سر لکلی شیو چی محمد رسول اللہ ناغوی چی رسول اللہ تن لری کام محمد ابن عبداللہ دا سو لکھے ولی کمونگ تا رسول منلی بیا سر جنگو نسل کو نبی علیہ السلام ویچ دی سوئی نخوئی ورلر کہتن حضرت علی ویچ مالی کلی زیخو نلری کوم نبی علیہ السلام خو پخت نپوئی دونو ماتے وخوئی چی دا کم زیدی نگوتے ورستکڑاو لریکلو وی کاغذ نمی لرکلو تا دی پوج باندی دا اللہ کلمہ دا دنیا نا نختمی گی او دما رسالت دا دنیا نا نختمی گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ با پیغمبر پاک توی چی حاضح دنیتو دا دمرا کمزوری با مونگ برداشت کو چی دا دی سوئی نا دا برداشت دی چی کلمہ دی پاک نلی کا ستدخ پل نمنا رسول اللہ لرکا حضیح دنیتو دا زمون پا حق کے دیر کم زوری او دیر زلت تے من خدا زلت نشو برداشت کولے نبی علیہ السلام باوی صبر کوئے صبر کے دیر خواگری ولی پیغمبر و اپوئی دو پا دی خبرو باندو صحابہ اکرام کے دیر عقل مندو ولی پا دی رازونو خو نپوی دکنا دا خو اللہ رب العزت پیغمبر پا حق کیویلی دی چه ما آغتا قرآن نازل کرده و ما آغتا حکمت نازل کرده و حکمت دغو دیم و تویلی چه وعلمک ما لم تکن تعلم تا اللہ خبری خولی چی مخکی پی نپوی دیم نو آدھا خبری اگر که با دیر لوی خیر رستو بیا ٹول با پی پوشو نو کلی چی دا غصول حوشو آو شرطو نبا کی برابر شو نو خلق چرتا ٹنگی دو دا خو پشپگم کال باندی نبی علیہ السلام سر سوار لسو صحابہ کرامنا حدیبیہ تراغلے و چیغی او دا مکیمینز کی سلوگا فاصلہ دا سوار لس پینزل لس ملا نوچہ مکی والا با خبری دو نو حدیبیہ تا برات لو چہ حدیبیہ تا پیغمبر راغلے نوی نوجوانان پا کرار رسیدلیو نوچی باغی پیغمبر اولی دو صحابه کرام بے اولی دو داغی ادب او احترام بے اولی دو نسو خوڑ واپس لانو لما کیتا یہ منگا دس رزو مدینی تلال ایمانی روڑو سوک دا سو چی رستو بیا مقب اومن تاو زان بے رسول شو نطلبا مشرکان بور پسی سڑی و لیگل یو تن پسی دو کسان راغلیو نمکین مشرکان توری ور سروی و نبی علیہ السلام تیوید سڑی دمونگ راغلی مونگ بوزو زکا مونگ تاثر پاگئی که دا شرط لگو لیو نبی علیہ السلام بوار سراغا روان که جزا دیر اغلی تا پسی کلی تا دی بوزی نو آگا کس را روانو را روانو اخپی این رات لی تیر پو مجبور ہے بان یو ځای کې کیناستو دمه کولم ودا مسلمان ورتوی قبلتا چې دا تور دې کوم ځای جوړ کړی دا اشرفی تور دا کیا منی تور دا دا مشاورې په دنیا کې کنه پیتراکا چور اکڑا زان مانی سامکو چکلس چنداغنی سارو و نا قبل پمند باندی مدینی تر آمند اکڑا چوری گزو پیغمبر تایم چکورا اگمونگا بوتا وقت داسی چلو کو نو دوالا حاضر شو نبی علیہ السلام ورتوی چې ما او خپل غاړه خلاص کړم ما او په شرط باندې عمل وکم ما تاسو سره کو دوالو سره ان تاسو دوالا دې نشو هغه ته وی چې مدینه کې باندې پاتې کیږي ځکه چې زبیا په خلاف ورځي کې راځم نو هغه سره د مدینې نه بار چته یو ځای ځان له خوخ کو نو سم جل جوړ شي چې څوک براتلو مدینه کې به هم زینو د مکه نه به هم رالو نو هغه سړی سره به ابوالجندل سره به یو ځای شو ابوالجندل څلوېخ پنځوس کسان درې سو پورې بیا رسېدلی وو ناسې دې پورې ما خبره کوله چې نبی علیه السلام ته صحابه وي چری راشی او ایمان راوړی او تی بیا ولی واپس کئ ګورمږه هودی ده پاره کوشش کو لګیا یو چې مرګری ډیر شي مؤمنان ډیر شي چری ایمان راوړی او مدینه تراشی نو تی بیا ولی واپس کئ مکی ته نبی علیہ السلام یې زکه واپس کوم چې زما په اعتبار دې زما په اعتماد دې ولی زکه چې دا مسله او دا کلمه د یو بنده زړه تلری شي او بیا نلری کیږي کزی د مدینه نو شړم نو خبر مدینه نه باغوزی خدای ایمان نه بنوزی ولی دیتې کتلیو چې اشرح صدره للاسلام چا باندې چلای را دو کی د خپل فضل و رحم چه هدایت و تکوم نسینو لکلاو کیم وچی ایمان دا غزلتا ننوزی کنا اب یا پدی خبرو باندې نواپس کی گی دی طویلش دا اللہ دا نم خوک والی چه دا اللہ نم دیر خوک دے لیکن دا سفراوی دا پارنا سفراوی او سړی دی یو نه دی ډیر دی خو سفراوی هغه چاته وي چې چینی په هم ترخه لګي او غبین په هم تریخ لګي دا هغه سفرا ده کنه دا د انسان په دې څلورو طبیعتونو کې یو طبیعت دی کله چې هغه غلبه وکړي نو بیا په انسان باندې هر یو خوږ شی تریخ لګي نو سفراوی په کې نه یادو کنه دغه سي په دې مؤمنانو کې هم سفر اویان شته دي دا الله نوم په خوګ نه لګي تریخ لګي سفر اې دا کنه ښا بیمار دي کډیر دا الله نوم ته بیانول شي او بار بار وته تکرارول شي او دغه صفاتونه او دغه عظمت خو لیکن اغله فن نور کوي اغه خوګ نه لګي دا مطلب نه چې ګندا مونږ د انډیا خلق یادو د چین او د جاپان خلق یادو چې بنیادی کافران دي ناغه به یادو ناغه ته چې الله نو مغستره چې یا په خوګ لګې دلې یا په تریخ لګې دلې دا خو مونږ دی کې یادو دا چې ځان ته مسلمانان وي نو په دې کې ډېر سفراواله شته دی چې نور نمونه وته اخلا نو خوشحاله وي لګیا یې د دنیا غوثانو او قطبانیو ته یادوه مغی سره به زړداس خوشحاله کېږي دا الله نوم ورته واخلي دا ډیر د افسوس مقام دی د افسوس مقام ځکه دی چې سکیږي نه کنه چې سکیږي نه افسوس ته بناستې بس افسوسونه وکاین چې یو کار نکیږي کنه دا نکیږي چې مونږه دا غي زلونو کې د الله د نوم لپاره زیو کو او د الله نوم په غي باندې خوګو لګي نکیږي نو بس افسوسونه وکاو چې افسوس چې ډیر خلق نن د الله کور لته دی دیو عظیم عبادت ته لپاره تللی دی ډیر مال یې خرج کړی دی په مکه باندې بجما خلقی وی څومره خلق وی خو خوګواله هر چاته نه نصیب کیږي ډیر کم خلق وی تک حضرت عمر ته چاوي پاغه وخت کې چیر حاجیان ډیر شو د خدای فضل له هغه ته وی حاجیان ندی ډیر شوی پسنجر ډیر شو حاجیان بچه تا دیر کم خلق چگی پا دی نیت راغلی دی او پا دی درد راغلی دی چل انم پی خوک لگی نو داغ دا کور و تا دیر خوک کاری نو داغ دا عبادت و تا دیر خوک کاری نو آغا چه کما تلبیه وی دا بیت اللہ نا چا پیر تواب کئیم نو باغی و تا دیر لذت او سرور حاصلی گی نا دیر کم دی او دا کموالی وجه هم دقا دا چه رهنما نشتا دے مرشدین نشتا دے چه داغی اسلاحو کی ہوئی تسیل آرو خی نشتا کداغی دا پار مقرر شوی دی چه نا اجی کم تیغوالی کن دتلو نمخ کې مخ کې پینځه شپږ ورځې مخ کې وغواړیو د حج احکام و ته خوښي یاره نه خی کنه احکام د حج کوم دی هغه وته ست تعلیم ورکي الله غواړي چې دا غي په تعلیم کې او دا غي په بیان کې او دا غي په احکامو کې نه د بیت الله د طواف نمشتا نه د حجر اسود د خلولو او د مسکولو نمشتا نه بګې د تلبیه نمشتا چې تلبیه بسنګ وې د کم ځای نه به شروع کې او په کم ځای به بس کې نه بګې د دې ذکر شته دی چې هغه د ورکه تبا مقام ابراهیم کې کینو مقام ابراهیم کې به څنګه کې مقام ابراهیم خو نخکاری درشنا داوتا نیدی ویلی چیزا خو چرده او دریگی نو مقام ابراهیم دی نیوتا دا ویلی دی چی صفا مروه که سعی کئی دا غیص طریقه دا شروع با دا کم زینه که او ختمه بے پا کم زیبان دی او چې صفات او خیجن او سبق او چې مروات او خیجن او سبق هم دا اصلي طریقې خدا دی او کوم طواف دی چې پاره کې بته په حرام کې یو لنګ بدی او صادر بدی چا پیر کړی یو وګبري ښکار یو بل وګبري پټي او پدریو چکرو کې با پهلوانی کېم انور بدا سکه په خپل چاله باندې حکم طواف هر طواف کې بدا سکه دا توخه کنده خدای بندا پاجی کم کې ناشته تنخواه مخلی چې دا حجیان و سیبان و تدید حج احکام خی نیشتا نو تداوی چه پا بیت اللہ کے دسشی سواب دیر دیں دمانز سواب پا کی دمرا نیشتے لکه دا تواف سواب چپکی دیں سره دی نا چې د مونږ خو بګې دومره ثواب دی چې یو مونږ د الله په کور کې په حرم کې په یو لاک دی لکه نور ځایونو کې الاک مونږ نه او کېوال ته یو مونږ کې هغه دې سره په ثواب کې برابر دی او بیا هم طواف په زیات ته دعا په دروند دی په وزن کې دا خو ته وایې کنه دا وته مو وایې چې حرم کې دی یو پیلر سره کې نه زیزان لوگو را پیلر سرال تکینا اپا زن بایین سادر واچوا اوزی پی کوا اوزی پی کوا دا چار تا دی یهودیان و دین خونه دی وی توافو نکوا چی سمر دا نکیگی دا حرم نمخوزا زگا 24 گنتی کلاوی اما دینی اگا بیاد شپی نهو بجینا پل بندی او دا چی دی دار وقت کلاوی کوم احتواب کین کو او بو سره ډیری دی کولری ډکی دی زمزم او بو چې څومره اسکیشن دورس دی وی مونږ له خېټه خراب وکړو خېټه ستاسو زیزه نه خراب و زمزم او بو خېټه خراب دا وته نه خی څو ته وی مدینه ته وی چې لور شي الکه مخکې او مکی ته ځي ټول احکام په مکه کې دي کمنا ده کارفات ته کومزدلفه ده دا ټول د مکی سره تعلق ساتي حج خدا دې اصل کې نه دی وتا دینم ناخلی بلکې د مدینې نو ته شروع کی چې مدینې تلل شي نو اول خوبا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زما سلام و زمانم بو تواخلی چې کراچی کې یو سړیو ته نوم دی او پتا سلام وی او ادي تناس دی خلق ولا بکا زنو کی ولي کی ور کی دا زه حج دی حج کې خود ادي ضرورت نشتا مدینه ته به دې په راځي چې الته یومن په زر باندې دې چې اوسو منځونه پکېو کې سلويخ منځونه پورا کې کروزی للاړ یو کلا نړۍ کده قبر زار ته وکا کده اونکا پغې باندې په حج کې څه کمې زیاتې ناراضي استاخ په لخوا خلا بیا په دې وخت کې اجی منزو شی کنا هر منزو نو بس لین بروانی خزی سڑی راغی کی بات روزی لزی او تو پا سنت سریقی سرا در روزی خواه که اخپل عملو که جسنگا راغلی دی نا. او جدا کمزینو پا طریقہ نزی کنا دی ولی لحس وروری چی پا دی جنگل باندی لحسو او او ګورو پکې چې خبرې کوم ځای کې دي چشته او کنيشتان چې رښاو درو معلوم کو اپ دې من پوي چل تلل شو نو پیغمبر باندې وسنګ سلام وایو الکه دعوت او خیا کنا چا هوتا ته یاد دې چې باندې کې وایي نو دقم التکم وایي چې السلام علیک ایو النبی او رحمت الله او برکاتو دینه و ته سلام عمومي چرتا دا وای نه دینه نه دي خبر کړی زه دې دلته هم دا حال له اسي معلمین دي اصلی تعلیم خو لنور کوي. دعوت او موای چې ګور حجر اسود مساکول او یاکلول دا ال جایز دی چې بل بند ته ضرر نه رسي. کبل بند ته استانه ضرر رسي نو خکلولو کې بیا ثواب نشته دی ځکه خکلول دا غي مستحب دی او تا حرام کار وکړو ټیل دی جوړ کو خلق دی او پلا بل پلا کړو دا څه کوي کنه چې چا باډي لوی ای کنه او لکه ګړو کې چوخ روان داسي ناغه وي زبان رسومه څنګه بزان راځي خلق له تکلیف ورکه خلق و ټیل و را ټیل و نو تا هو ګناه وکړو ثواب خو نه شي چې ته ما حجر اسود کول کړو نه تا خلق ته ضرر رسولو دا نه وي ازنانه خو بالکل نزی او پاغه وخت کې چې حجر اسود بالکل خالی چې په نظر باندې بل څوک نه معلومیږي نو هغه بزی او کولی به یا به مسکیم او اس کلاړي او ګډ ګاډی را خذ یو سړی جق جوړ دی وی حجر اسود کولی یخذ ته سنت د پاره حرام وکړو چې دا حج وسنګي او دې کې و ثواب څنګهي په کار دا چې دیلا کذل تکي او کال تکي په خپل بلډینګونو کې وجدا سي عالمان د دې دنه ولې لول شي ولې پیسې وړې په ځای ولګي انفرادي خو څوک نشتلې وې اجتماعان ځکنه دا چې بعضي جماعتونه تدید پار خپل کسان لیگی وی چل تک حاجیانو تا تعلیمو کی نو ایڈی را بخواه حق تعلیم کولے کنو چی دا اغیس تا ضرورت تے و اغیس تا محتاج دی نو تعلیم خو نکی اغی خو چی دی دین سوڑی دان سر نو آغاوت ہوئی تو باقید بس کاروان دینا کدا سی طریقہ وی چا عالمان لیگل شو اجتماعی طور سرا چٹو لو دا کپنے پا ذریع باندی لیگل چی بستا خرچاو پا مونگ باندی خطبازی بیلڈنگونو کی بگردی چی کم دے که پختان دی او کم دے که اردو والی ناغی توا تاز دا دی حج احکام خیم چی گوری پا احرام کدا پابندی دی چی گندلی جامع بناون دی ویخت بن لری کم خوشبوئی بن لگیم د بدن هیڅ شی باندې نه وجنه کاغه مونګړه دا او کاغه سپګه دا او کاغه روګه دا او کاغه ماشه دې دا په باندې څومره پورې چې په حرام کې نو سر باندې پټه کې دروازې او کې د شپې کو د کېږي او کو سر بخکاری ور تا په باندې ځکه چې ځان په دې نه پوي کنه هغه ته دا تعلیم په کاری کنه دغه سید حج کې سمګنګ احکام دي چې د نهمې ورځې نه اتمې ورځې نه شروع کیږي کنه او بیا د اختر له سما یا ول سما دول سما په دې باندې ختميږي نو دا به ته اوخې کنه چې په دې ترتیب باندې ودا کارونه کوي نغې ځان وب نو ته تاغه سورت یاسین زوته داغی داغی تاجت تے پا دی خوالتا دل تا مازغش نکلو دیو تا آغا خبری کئی نو نیشتا کانا سو کولا عمل آغا قبولی چی پا سنت باندی دکا قرآن ویچین اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بیشکا کسان چی مانی راوڑا بیا عمل کی پا سنت باندی نا عمل الله تقبلی امکلگی وجب سنت باندی نو قبولی اللہ دا. نو دا سنت تعلیم و تورکام چتا سو کل مدینی تلال شیعو التکیم آجماتو نا گو رہ چی مسجد نبوی دے ورسر مسجد قبا دے ورسر مسجد زو قبلتین دے خبره واره چې مسجد قباء کې ما دو رکعت نفل کئ مسجد ذو قبلتین کې با دو رکعت نفل کئ دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا سنت د صحابه کرامو دی اغي په دې دو رکعت باندې ندی زیات کړي نو تبه هم نه زیاته کني ځان له عمل خراب کین نو موږ سره تلیو موږ دو رکعت وکړ او تو بیا گاډي ولاړو الکاو سچل کئ لګیاو تاسو ته نو کو چې تاسو ورو ما خلص رکاته وکړو واولې دی په پیغمبرنا دا غسل راغلی د دنیا ته مدخل د ابن الحاج یو کتاب دی بهترین ناغا کتاب چې چا لیکل دی ناغا وی ما خوب لیدو چې قیامت تے او خلق روان دی یو جلوس روان دی نیما وی چې دا چت دی وی دا ال تکی اللہ دا اذکار و مسنون و ثوابون ورکی اذکار مسنون سدی چې دا فرض و نفس دری دیر سلا سبحان اللہ دری دیر سلا الحمدللہ سلور دیر سلا اللہ و اکبر نوی دا حلق غیل روان دی نوی ما مندکڑا چی مزخو مالک با دیر را کئی زکر دبا که دیر شو سلور دیر شنو کڑی که نا نوی چی دلنو نظم علیکو روش علیم چی تا خود پیغمبر دا شمار خیال ندی سات لی دا خو چې څه واخوانو هغه کړي دا خو د خوخي دین نه دی دا خو چې د پیغمبر په طریقت تل کړي نو هغه له ثوابونه ورته وګوره چې پیغمبر په مسجد قباء کې دوه رکعت کړي او تعالی سوکړو نو تبو مې چې د حج له تلوم امون بدل مبارکي درکو مسجد قبلتین کې هم له رکعت وکړو مخله باندې عمل خو هغه چې په سنت باندې اللہ رب العزت وی گوری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنا اے خلق استاو دا پارا دا اللہ پا دی پیغمبر کی ڈیر خیستا پی روی دا نو دتا گو رہے چی دس کڑی دی نو آغا کوئے کنی عمل باسی برباد سی اسی کڑاو باوشی ہو پیسی با ہم خرج کے لوی امانت تی زائے باشی دغه سي نبي عليه السلام چې کله حج لراغله دي نو په هغه راتلو کې یو عمره کړی دا صحابه یو عمره کړی دا ندي صاحب نو د پیغمبر نه او د صحابه کرامو نه چې هغه به بل عمره هم کړی دا سنت داس بل عمره چې کینو چې کلی تراش نو بیا ټیکټو کې نو بل عمره لول ورشي اون پدې کې اختلاف دی چې په دغه کال کې تلی شي او کنه شي تلی خبر ها انن چې لور حاجیان ته به حیران شي چې دې همون سره اور دراغلی وو په احرام کې کنا اتواف کړو سایه کړو ا بیا آزاد شو احرام لري کو دغه سي جامع واغستي نو دا دی بیا څنګه لنګواله دی دا دی بیا تلیل تکی او زیدی مسجد عائشه و تاوی نو دا غزه نینیت کلی چه دا پلار دا پارا عمره کوما نو بیا دا مور دا پارا عمره کوما او دیر آسانه دا دارت چاویلی ازان دین دی بسن قد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنتن اللہی پیغمبر تا گورا چه غس کلی دی اغا کوا تنه پویږي په ثواب او په عذاب باندې چا سکړي دی نو هغه کاوه مونږ ویلو د الله نوم ډیر خوږ دی فایل چې په طریقې کنه چې په اعتماد په وساتي الله ته یو وای عقیده توحید پیدا کړي نو هغه خلق د خپل عبادت په لذت باندې او په خوګوالي باندې پويږي، او دا هغه خلق او عمل الله ډیر په محبت سره، ډیر په قدر او په عزت سره اخلي. احادیث دي کنه چې نبی علیہ السلام وی چستا سودا صدقه نه ده، الصدقه تقع فی کف الرحمن ثم تقع فی کف الفقیر. تاسو چې د الله په نوم باندې د خپل حلال مال نه څه شی ورکوي، نو ول د الله په لاس کې پریوزي. الله لاس نشته ده، ویلی دي بس چې څنګه مونږ نه پویو. متشابهات کی صف قرآن کی صف حدیث کی کنا، بس اللہ شان سر جسنگ لائقینو دا نشوئے لے چی دلاس نا رحمت واخلو لے دلاس مانا رحمت تے دلاللہ پلاس کے واقع شی، بیا رستو دا فقیر پلاس کے واقع شی، تی خنوی نے تخوئے چی ما آگے جزل پیسے ورکوی ما آگل صدقہ ورکران، لیکن اللہ وی داول زمان لاس کی پریوزی ولے ستا دا عمل زماری رخواخ دے، ستا دا صدقہ زماری رخواخ دا، زما سره محبت دے، زکا چی ستا پا زلکی زما نم دے، او تا زما دا نم دیر قدر و احترام کئیم، تا پا زلکی زما نم سرا دا بلچا نم لزینور کئی گو جلتی نجوڑیم، نظام ستا عمل ډیر محبوب گرم، او دا بند دا خستا پیدا دا، نو داغی خلق و بسا عملی سبه حجی سبه قربانی چاگی اول اللہ نمل پزل کی زیند ورکڑی که ورکڑی چرتا پل گوٹ کی انوری پزل کی راج مکڑی چی دامی پیر سیب دیو دامی مرشد سیب دیو دادمونگا استاس سیب دیو دادمونگا آیا لالا جی سیب دے و بابا جی سیب دے، خدای توبہ تو زلن دے وارے جوڑا کڑا تو بیا پا دے تمہیں چھ دماغ عمل با قبول شی، دماغ صدقہ با قبول شی، تو دے وجہ ندا سی خلق لاللہ دا توفیق نور کئی چھ دا غیب پیسہ پا صحیح زی کیوں لگی نا، بدعتیانو مشرکانو مال ټول بدعتیانو لذی ای او بدعاتو کی صرف کی گئی خرچ کی گئی. ناولی توفیق زکا چی دی اول دخپل عقیدی اصلاح ندکڑی، اولی دا اللہ وحدانیت پزلک ندی راوستے، بلکی دا اللہ وحدانیت دا نم پی بد لگیم، دا نم را تماخ لگی زمون مرګری وای اسه پنوم باندې او غیب وای یره تاسو وروخی توحید توحید کوي نور مسلې نشته وای نه نور مسلې دې سره تړلې دي چې دا صحیح شي نور مسلې په خپل راضی هغه مونږ ته تن بیانو بیا هغه ته په خپل ځد کې دا توحید خو مقناطیس دی تا چې ستاسو تراغه نو بیا دا نور عبادت دا نور اعمال دا نور حسنات دې وزن تراکاږي کنه دې بندا اولی توحید سره نه لګي دا نوم در باندې بد لګي ځکه الله تعالی توفیق نظر کوي نو ستا عملوم برباد دی او ستا صدقې مدقې او خیراتونه هم برباد دي او صحیح ځای کې ونه لګي نګور دا ډیر خلق پیسې ورکی چاله څوک یې دی له ورکی یله کدا هغه مسلمان او پته لګی مسلمان دې کنه دې څوک یې سیلانی له ورکی پهل تا ډیر خلق خوراک کوي او خور کنه دا خلق دی وایې صدقه دې ته وي چې په بازار کې په مارکیټ کې صدقه هدی ته وي قران نو وي او حدیث هم وی چې ته په خیل اس باندې ورکه نو چې ګس لاس ته نه خبر نشیم دستاو د الله میانز کې راز ده کنه نو عمل کې ډیر لوی احتیاط پکار دی ډیر لوی احتیاط په هر خبره بدل شوی دا الټه شوی دا تجې سو داغه خبره پورا صحیح حیثیت معلومه نو ډیر وخت به تیر شي ډیر دا کاسي یو مثال وایم او نور ډیر خبري دي حدیث کې راغلی چې نبی رسول سلام با کله د جمعې پر ورځ باندې خطبه ویم نو مسجد نبوي کې د کجوري یو منډو ناغی باندی بود ریدم نو خطبه بیوی بیاوالا چا منبر جوڑ کن نو بیاو پا منبر باندی او دریدو چا پا منبر او دریدو نو داغی ونی نا دا جڑا آواز راتا بیا نبی علیہ السلام را گئیو اگر غیق کیونی وا قلع رشوا بعض روایتو کرا دی چی قطعوی چی بس تا دا پاردا خانه چه دا جنت دا ونو سره امتال تا پا جنت کی جنت کی چه ونی دیا خواه دنیا ونی ندی پلو سا بکیانا مچه اغی سره امتایی انو بیا قلار شکن سو کوئی ها و دا دی حدیثنا فاما اللذین فی قلوبهم زیغن کم زرنو کی چه که گوال دینو سمت لبی تیغست دی منگو تاس تس بیان کی وی دے پیغمبر سره محبت وکنه نو زه کې اور پسې جوړل او حدیث کې سوی امام نووی لیکلی ریاض الصالحین کې چې داونه خپوا د الله په ذکر پسې فسعوا الی ذکر الله چلاوی د جمعې منزل راشه زما ذکر لراشه خطبه کې زما صفاتونه کیږي زما یاتونه ویل شي چې څنګه مخلوق طويل دي نا غوونه هم د الله په ذکر پسې خپوان نو دا څه چاره یو خبره زې لراولینو ډیر وخت پتیری پسونه کاله پتیری ښا څومره لوی خیانت دی امت سره شوی نو بس زمونږ مطلب نور څه نه دي صرف دا دی چې تاسو عمل کوئ چې بزای شي اسیم کړهو نشي فاری ما بس نشي معلوم اسی به ځای ونه لګي نو دې ته پاروای اب چې په دې وخت کې هغه څومره زور لګي دا څه یې وخلق په دې زور لګي چې خلکو دا قربانه خراب شي چلونه جوړ کړی الکوي پیسې مدرسې تراوړه ولی دلته به قربانی تعالی اخلو ها دا کته به نوینی ته به وانه خلی په لاس باندې ته په لاس را نکاږي ته به دا لالی په وخت کې بیانې دا څنګه قربانی شو دا ټول دې سرمنی ته چل لغه دیو جن تاسو ته وایو چې سرمنی نه سو خراب نه کی خلکو سره قربانی وکوي قربانی به هم ټول خراب شي خرص هم حرام دی او دغه سی بیزای ورکول څه پته لګي چې اوځي کې ثواب نه یې ثواب پاځي کې چې د قران او سنت خدمت کیږي او دا مدرسې چې دي د دې مثال له سکولونو دي سکولونو کې ګرامر ویل شي کنه انګلیش او اردو میتمیټیک او دا قسمه قسم سيزونه ویل شي کنه دغه سي د عربی ګرامر پکې وي قران نشتا حدیث نشتا ته ثواب پاږي کی چې د قران او سنت مرکزی پاږي کی واړو لوی د الله کتاب زده کوي قران زده کوي او د توحید او سنت نه خبريږي او صحیح عقیده پکې زده کول شي نو دغه زید اصل کې د مال او د صدقاتو چې دا حدیثو کې کوم فضیلتونه راځي چې دا یوې روپۍ نه وسوا یوې نه سوار لسوا نو هغه لای چې په مصرف کې کنه دا قربانې هر یو شی نبی صلی الله علیه وسلم وی هغه د الله په نوم باندې دی یو شی به ځان سره نه پرې دی الله دې رحم وکړي چې علم نو قرآن او سنت احکام نو نو دی خلقو کړی دی ارسه چی او کده چې الله غي تمافیو کی زکه غي وای چی الله موږ صحابر و دی برا تدا سوینو چه دا وطن و تاسو پا دی سوار جنت تزه خد نوری تسو نو ویلی چگن دا دی دا پڑه و دا دی دا جلبه و دا دی دا تیر سره و دا دی دا عرصو بگر زان سر نپریده دا اللہ پا نم باندی دی دقاسی چه دا طول و خوخ نی نیو سره دا نشی ویلی چه دا خپی مال را که دا مازغه پکې مال راکې دا نور څه نمونه به واستو نو ولې ځان له قرباني خراب وای بس هر څه چې الله په نوم باندې دي دې کې به زړه لوی وای چې کال پس دا یو عبادت راضی او سنت راضی نو چې دې کې مونږه ته دنیا لالچ نکو چې هر څه د دې د الله په نوم باندې دا به اصل قرباني وي دا بام زلکی ساتای چی اوشی ساروی اخلو چی خگران فقیمتی او خخ کلی بخوانو اجزان تجاس نوی لی داس ناغیبا اغا می خواغستا چی او پلار باندی ام نشوت لے کنا لوی ابیا بے پاگستی قربانی اوشو کنا او چې دار وځي راضي نو خلق ته دا اشکال راضي او دا شک راضي ویره د میخه قرباني کیږي پیدا غوا کیږي کنه دا میخه دا غوا خور ده کنه مشره یو شیر کنه کتابونه هم نه دلی دلی هر خبره او قران او سنت کې نه هي دا کتابونه سره د پار جوړ شي وي دي هغه کې ور سره د بقر سره جاموش لیکلی کنه عربی کې دې جاموش ویل شي نو دا غیوم کیگی دا دیوم کیگی کلبوی چه گورو ای خلق وی کنا چه دا میاش روخی جنو بیا با نکونا ناخلی دا غبا ناخلی بیا با دا دا تا امسا ما خبر ندا خولی چه دا خواد آگی حاجان دا پار چه پی حرام کی نو پاگی بانی سخت پا بندی دا زما استاد پارا سے لزوم نشته دی حدیث راغله دی لیکن خاص کر چې زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علی ناغوینا دې تاجت او ضرورت نشته دی کنور ایمه غنینو هغه هم دا مطلب دی چې ثواب پکشته کو دې نکړنو ګناه پکې نشتا نو دا خلق داس کی چې بل په شک کې ور دي تاسو نه کوي چې هر دا مسله څنګه ده چه اوزلی از دکن نو بیا بیا یہ رول نئی پکار کا نخوا واخر دعوانا نحن